Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahu azim. Değerli kardeşlerim, şimdi geçen hafta konuyu anlatmıştık. İslam'da fayda konusuna girmiştik. Bilginin fayda vermesi meselesini ele almıştık. Ve ondan sonra bugün konumuz 27. ayete geldi. Ahkaf suresinin. Ayet şöyle. Manayı verelim. وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا. Biz helak ettik. Kesinlikle helak ettik. مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرْعَى. Sizin etrafınızdaki memleketleri, ülkeleri helak ettik. وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ. Ayetlerimizi açıkladık. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Onunu umulur ki dönerler. Şimdi buradan bu ayeti kerimede anlatacağımız konu şu. Esas vurgulanan nokta insanın dönüş yapması. Değişimi yapması. Ne o? Gittiği yolun kötü olduğunu anlayıp rücu etmesi, dönmesi meselesi. İşte burada Allah-u Teala diyor ki وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ. Ayetlerimi açıkladım diyor. Açıkladım. Sarraf kelimesi derinlemesine açıklamak demektir. Bu Kur'an-ı Kerim'in temel özelliğidir. Kehf suresinde de aynı ayetle ilgili, bakınız gidiyorum oraya şimdi 15. yüzde. Orada da aynen bununla ilgili bir ayet-i kerime var. Bak ne diyor Allah-u Teala burada. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْسَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Ben bu Kur'an'da insanlar için bütün misalleri açıkladım teferruatlı bir şekilde. Ama ne gariptir ki diyor Allah-u Teala, insanoğlu mücadele yapıyor benimle. Benim ayetlerime karşı koyuyor diyor Allah-u Teala bu ayette. Burada da sarrafe kelimesi geçiyor. Yani ne demektir? Demek ki Kur'an-ı Kerim'in görevi nedir diye size sorsalar, şimdi benden öğreniyorsunuz. Bu Kur'an-ı Kerim'in pek çok görevi vardır. Bunlardan bir tanesi Allah'ın ayetlerini açıklamaktır. Şimdi bu açıklamak tamam da ayet ne oluyor ayet? Ayet ne oluyor şimdi? İki türlü ayeti iki türlü anlayacaksınız. Birincisi Kur'an'ın kendi ayetleri. Allah'ın kanunları demektir. Allah'ın kanunlarını Allah yine kendisi açıklıyor. Kur'an'da açıklıyor. Yani Allah'ın kanunları levh-i mahfuzdaydı. Kur'an-ı Kerim'i göndermekle o ayetleri açıklıyor bize. Birinci mana bu ayet. İkinci mana insanlara verdiği ceza, toplumları batırması, cezalandırması da Allah'ın ayetlerindendir. İbret alınacak ayetlerindir, kanundur onlar. İşte bu kanunlarla, bakın gözleyin bu insanlar nasıl batıyor, yanlış davranış yapan, yanlış inanan, Allah'ına isyan eden toplumları nasıl batırdığıma bakın da siz dönün, yanlış yoldan gidiyorsunuz, dönün diye. İşte iki türlü ayet olmuş oluyor. Birincisi, toplumları cezalandırırken Allah'ın onlara verdiği ceza bizim için ayet oluyor. Bir de Kur'an'ın ayetleri var. Bir de ne var? Üçüncüsü, tabiat kanunlarının tümü ayettir. Yani Allah-u Teala nefes alma, havayı yaratması, o havanın varlığı bir ayettir. Havanın içerisinde oksijeni, karbondioksitini koyması bir ayettir. Suyu yaratması bir ayettir. Güneşin ışınlarını salması bir ayettir. Yani dünyanın dönmesi bir ayettir. Mevsimlerin oluşması bir ayettir. Hepsi ayettir. Kanun demek bunlar. Demek anladın mı şimdi? Demek ayet Bir fiziki tabiat kanunları manasına geliyor. Bir Kur'an-ı Kerim'in ayetleri kanunları manasına geliyor. Bir Allah-u Teala'nın toplumları cezalandırırken verdiği ceza başka bir toplum için ayet oluyor. İşte buradaki başka bir toplum için ayet olmasıdır. Helak ettim toplumları, sebebi o toplumların kalıntısını, eserlerini inceleyen adamlar geri dönsünler. Bak biz de böyle oluruz ha deyip geri dönmesi. Burada işte tarih ilminin en büyük eğiticilik yönü burasıdır. Belki biz Samud kavmini görmedik. Belki biz Lut kavmini görmedik ama Allah-u Teala bunu anlatmış olması Kur'an-ı Kerim'de bize çok büyük bir ayet olmuş oluyor. Terbiye eden bir kanun olmuş oluyor. İşte onun için sarrafna kelimesini Allah-u Teala burada kullanıyor. Açıkladım diyor ayeti, ayetlerimi. Leallehum yercun. Umulur ki ihtimal var. Onlar dönerler. Devam ediyor. Felevla nasarahumul ladina ittahadu min dunillahi qurbanan alaha. Burada şirk meselesine giriyor. Şirk konusunu tekrar alıyor. Çünkü insanları, toplumları batıran en büyük hastalık şirktir. Yani Allah'tan başka bir varlığı Allah gibi veya Allah'tan daha ileri sevmek, ona taabbud etmek, ona değer vermek şirk oluyor. İşte bunun için Allah-u Teala geldi burada şirki devreye soktu. Niye? Çünkü o toplumları helak eden en önemli hastalıklardan biri olduğu için. Buna biz inanç hastalığı diyoruz. Bu inanç hastalığı topluma sirayet ettiği zaman AIDS hastalığı gibi öldürüyor işte. Şirk AIDS mikrobuna benzer. Kanser mikrobuna benzer. Şirk. Manevi kanser mikrobu. Tahrip ediyor. Ve o toplumu Allah-u Teala batırıyor. Şimdi bu konuyu ele aldı burada. Diyor ki فَلَوْلَا نَسَرَهُمُ الَّذ۪ينَ اتَّخَدُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başkasını kurbanen yakın olarak, alihaten, ilah olarak edinenlere, o ilah edindikleri tanrılar onlara yardım etmesi gerekmez miydi? Diyor Allah-u Teala. Hadi etsin bakalım. Ben onları, o milletleri çökertirken, yok ederken, hani benden başka taptıkları tanrılar, hani yardım etseler ya onlara? Diyor Allah-u Teala. Demek ki bu milletleri niye çökertmiş? Şirkin ne kadar kötü bir şey olduğunu dünyaya ispat etmek için. Allah-u Teala. بَدَّلُّ عَنْهُمْ Aksine diyor Allah-u Teala. O şirk koştukları onlardan kaçtı. Onlardan uzaklaştı. Bugün insanlar, değerli kardeşlerim, devam edeyim şu ayeti bitireyim. وَذَٰلِكِ اِفْكُهُمْ İşte bu, benden başkasını tanrı edinen adamlar, bu onların iftirasıdır. Ve mâ kânû yefterûn ve bu onların yalanıdır, uydurmasıdır diyor Allah-u Teala. Onlar bu fikirleri uydurdular, iftira ettiler. Benim eşim olur mu ya? Bana iftira ediyorsun Allah'ın eşi var demekle. Yalnız şunu söyleyebilirsiniz. Hocam, ya biz şirk koşmuyoruz. Yok. Şirk, değerli kardeşlerim, bir kan gibidir, kan. Kan vücutta nasıl dolaşırsa, şirk de insanın manevi düşünce yapısında böyle dolaşır. Farkına varmazsın sen. Sen kalbinin hareketini ve kan dolaşımı sana mı soruyor? Vücutta bu işler olurken sana mı soruyor? Bizim irademizin dışında cereyan ediyor o. Aynen şirki hafi dediğimiz, eski alimlerin şirki hafi dediği, yani gizli şirk dediğimiz olay, hiç farkına varmadan bizim manevi yapımızda dolaşıverir. Nedir bu şirk? Bu gizli şirk. Sen Müslümanım diye zannedersin ama şirk de yaşarsın. Bir defa, gizli şirkin en önemli noktası riyakarlıktır. Ne demek yani? Bir ibadeti yaparken bir insan başkası görsün diye yapıyorsa bu riyakarlıktır. Başkası desinler diye yapıyorsa bu riyakarlıktır. İşte bunda şirk vardır. Çünkü kişi Allah'ı için ibadet yapacak. Başkası görsün diye ibadet yapıyorsa şirke gitti işte. Buyurun. Oldu senin tanrın o. Tanrın onun için yaptı sen bunu. O desin diye yaptın sen bu işi. Sen Allah desin diye yapmadın ki. Şirk karıştırdın bu işe işte şimdi. İşte bizim ibadetlerimizin kabul olmamasının nedenleri bu. Çünkü Müslümanların yaptığı bu kadar ibadet var. Bu ibadetler kabul olsaydı İslam alemi bu hal almazdı. Bu hale gelmezdi. Çünkü bu ibadetlerin mükafatı hem bu dünyada hem ahirette olduğuna göre bu kadar kurban kesiliyor, bu kadar hacca gidiliyor, bu kadar oruç tutuluyor, bu kadar zekat veriliyor, bu kadar namaz kılınıyor. Nerede bunların bu dünyadaki bereketi? Kaçta kaçımız, yüzde kaçı Müslümanların şirki hafi yapmadan ibadetini yapıyor, bana söyleyebilir misiniz? İşte burada Allah-u Teala diyor ki sen bana değil başkası için ibadet yapıyordun sen. O zaman işte bu helak olduğun zaman diyor, hani o yaptığın adamlar, o şirk koştuğun adamlar gelse ya, veya o şirk koştuğun putlar neyse, ideoloji, felsefe, şimdi insanlar neyin uğruna